Merhaba. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nun proton hızlandırıcı tesisinin açılış töreninde yaptığı nükleer enerji ile ilgili konuşmaya Greenpeace'ten yanıt geldi. Greenpeace Enerji Kampanyası sorumlusu Cenk Levy, başbakanın konuşmasında gerçeği yansıtmayan ifadeler olduğunu belirtti. Erdoğan, nükleer enerjide insan hayatını tehdit eden unsurların adeta yok edildiğini savunarak, Japonya'da bir olay yaşandı diye bütün insanlığı farklı yerlere taşımaya gerek yok demişti. Levy, açıklamadaki gerçek dışı noktalara vurgu yaparak 40 yılı aşkın bir süredir nükleer enerjiye dayalı ekonomiye sahip olan Japonya'nın Fukushima nükleer kazasından sonra aldığı kararla ülkedeki 54 reaktörün tamamını kapattığını hatırlattı. Başbakanın nükleer santralle enerjiyi ucuza mal edip dışa bağımlılığı azaltacaklarını söylediğini kaydeden Levy, dünya ortalamasının 2,5 katı bedel üzerinden 15 yıl alım garantisinin Rusya'ya sağlandığını, enerjide %70 olan dışa bağımlılığın böylece daha da artacağının başbakanın da bilincinde olduğunu kaydetti. Zira doğal gaz ve ithal kömürün büyük kısmı Rusya'dan geliyor. Başbakanın dünyada 436 nükleer santral olduğu ve bugüne kadar 3 kaza yaşandığını söylediğini belirten Levy, yaşanan nükleer kazaların çoğunun nükleer lobi tarafından örtbas edildiğini, sadece çok büyük kazaların ister istemez gündeme geldiğini ve bugüne kadar irili ufaklı 5000 nükleer kazanın yaşandığını ifade ederek reaktörlerin kaza olmasa dahi radyoaktif maddeleri doğaya yaydıklarını belirtti. Foça Kent Konseyi'nin Çevre Meclisi Çalışma Yönergesi görüşmelerinde termik santral ve depolama alanlarına ruhsat izni veren, yerel yönetimlere tepki gösteren FOÇEP sözcüsü Doğu Türk, vatandaşın oyuyla seçilen yerel yönetimlerin iktidar ve muhalefet partileri yöneticilerinin büyük sorumlulukları olduğunu ifade ederek, Çanakkale yolu ile Foça arasındaki bölgeden saniyeye yer vererek bir nevi peşkeş çekerek Ali Ağa bölgesinin tüm atıkları bu bölgeye dökülmektedir. Çanakkale yolundan bu tarafa vere vere giderek buradan denize dökülecek insanlar haline geliyoruz. Yerel yönetimler, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları hep birlikte 22 yıl önce olduğu gibi bu durumu engellemeyi başarmak zorundadır, dedi. Bir başka termik santral mücadelesinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Yakup Akkaya, Bartın'ın Amasya ilçesinde kurulmak istenen kömürlü termik santralle ilgili olarak hukuki olarak takipte olacaklarını ancak bunun yeterli olmadığını, en iyi teknoloji olsa bile bunun Amasra'ya yapılmasına karşı olmak gerektiğini söyledi. Akkaya hukuksal ve teknolojik boyutunun değil, STK'ların desteğinin olmazsa olmaz bir güç olduğunu kaydederek, bu ülkede sivil toplumun güçlenmesi önemlidir. Onun için sizin kafanızı çelmek isteyenler olabilir. Bu doğaya sahip çıkmak sivil toplum kuruluşlarıyla olur. Buradaki örgütlü güç burada direniş göstermek zorundadır. Birbirimizi tamamlayacak bir çalışma yapmak zorundayız, diye konuştu. Burada dün verdiğimiz Yüksel Selek'in yorumlarını içeren haber geldi aklıma birden. İstanbul Boğazı'na inşa edilecek 3. köprünün yapımına dair ihale sonuçlandı. İhale İçtaş İnşaat Sanayi Ticaret AŞ ve Astaldi ortak girişim grubu kazandı. 3. köprüyü istemeyen aktivistlerin kurduğu ve büyük ses getiren 2 milyon İstanbullu oluşumu acaba ihale sonrasında tepki verip kampanya yapacak mı? 2 milyon İstanbullu hareketi 3. köprü yapımına dair kesin bir karar yokken, 3. köprü güzergahında bulunan ağaçların yok edilmeye başlanmasının ortaya çıkması üzerine İstanbul Boğazı'nın pek çok yerinde aynı gün yaptığı protesto gösterileri ve 2 milyon ağaç için 2 milyon İstanbullu sloganı ile İstanbul halkının 3. köprüyü istemediğini göstermişti. İhale yapıldığına göre artık niyetinde ötesine geçirdi diyebiliriz. 1943 yılında İsveç'te kurulan ev mobilya devi IKEA ve bağlı kuruluşu Swedwood, Rusya Karelya'nın kuzeyinde yaşlı ormanlarda yaptığı ağaç kesimleri ağır şekilde eleştiriliyor. Çevre örgütlerine göre doğal dengeyi koruma değeri yüksek olan eski ve eşsiz ormanlar yok ediliyor. Mobilya devinin birincil ham maddesi ağaç. Dünya genelinde 300 mağazadaki stok ürünlerinin ise %60'ı ahşap içeriyor. Bu eleştirilere rağmen IKEA ürünlerinde kullanılan ahşabın ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan sürdürülebilir bir şekilde elde edildiği izlenimini vermek için "Biz ahşap seviyoruz" sloganını kullanmıştı. Avrupa Birliği denizcilik akaryakıtlarındaki azami kükürt oranını 2020'ye kadar sınırlandırmak üzere anlaştı. Avrupa Komisyonu'nun çevreden sorumlu üyesi Yanez Potoknik, yüksek kükürtlü denizcilik akaryakıtlarından ortaya çıkan hava kirliliğinin Avrupa'da yılda 50 bin kişinin ölümüne yol açtığını, yeni düzenlemenin özellikle liman ve kıyı bölgelerinde olmak üzere çevre ve sağlığa büyük yararının olacağını söyledi. Potoknik yaptığı açıklamada bu yönetmelik olmasa denizcilikten kaynaklanan salımlar 2020'ye kadar kara taşımacılığından kaynaklanan tüm salımları geçecekti dedi. Yeni yasayla 2020'den itibaren tüm deniz araçlarında kullanılan akaryakıtlardaki kükürt oranı %0.5'i geçemeyecek. Şu anda bu oran kargo gemilerinde %3.5, yolcu gemilerinde %1.5 olarak uygulanıyor. Varılan anlaşmaların en geç Eylül ayına kadar ülkelerin onayını alması ise bekleniyor. Kükürtsüz, temiz bir hava ile yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyorum. Esen kalın.